Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nur suresi 21. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: Ya eyyühellezine amenu, la tettebi'u hutuvati şeytan. Vemen yettebi'a hutuvati şeytan fe innehu ya'muru bil fahşai vel münker. Velevla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zeka minküm min ahadin ebeda. Velakinnallaha yüzekki men yeşâ vallahu vasi'un alim. Vallahu semi'un alim. Evet. Rabbimiz okuduğumuz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyurur ki: Ey iman edenler! Şeytana ayak uydurmayın. Şeytanın yolunda gitmeyin. Şeytanın izini takip etmeyin. Kim şeytanın izinden giderse şunu bilsin ki o edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, İçinizden hiçbir kimse günahlardan temize çıkamazdı. Evet, Allah'ın lütfuyla şeytanın şerlerinden uzak durmuş oluyoruz. Fakat dilediği kimseyi arındıran ve temize çıkaran Allah'tır. Çünkü Allah her şeyi işiten ve bilendir. İşte bu ayet-i kerime iman edenlere diyor ki: Aman ha, ayarınızı Allah'tan, kitabından ve peygamberinden alın. Şeytandan, şeytani düzenlerden ve insan şeytanlarından ayar almaya kalkmayın. Hayatımızı tanzim edecek esasları Allah tayin etsin. Peygamber tayin etsin. Heva ve hevesimiz ve şeytan tayin etmesin. Kim şeytana uyarsa o daima kötülükleri emrediyor. Kim şeytana uyarsa o daima edepsizlikleri emrediyor. Öyleyse şeytana uymayın, Allah'a uyun. Allah'ın gönderdiği kitaba uyun, Allah'ın gönderdiği peygambere uyun. ayet, Nur suresi 22. وَلَا يَأْتَلِ اُلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Vallahu gafurur rahim. İçinizden iyilik ve varlık sahibi olanlar, yakınlarına, düşkünlere, Allah yolunda hicret edenlere, onların bir hatalarından dolayı yardımda bulunmamaya yemin etmesinler. Ve yapa geldikleri yardımdan bir eksiltme de yapmasınlar. Onların kusurlarını affedip bağışlasınlar, aldırış etmesinler. Dikkat edin, Allah'ın sizi bağışlamasını sevip arzu etmez misiniz? Gerçekten Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Hazreti Ebu Bekir, kızı Aişe ile iftira kampanyasına katılan münafıkların yanı sıra fakir birinin de kendisinin yardım ettiği birinin de bu kampanyanın içerisine girdiğini görünce yemin ediyor, bir daha ona ben yardım etmeyeceğim. Vardır bir suçu. Bu işte de suçlu olabilir o, ama sen bağışla, sen yapa geldiğin yardıma devam et, yardımından eksiltme yapma. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz buyuruyor Rabbimiz. Biz de falan veya filan hareketinden dolayı ben ona yardım etmem. O namaz kılmıyor. O şu şekilde kötülükler işleyen biri. Ya sen kılıyor musun? Senin işlediğin kötülük yok mu? Allah herkese veriyor. Sen de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmalı değil misin? Öyleyse vermeyeceğim, etmeyeceğim, yardım etmeyeceğim deme. Vermeye çalış, vermeye gayret et, verenlerden ol. Çünkü Allah'ın seni bağışlamasını istemez misin? Sen de onu bağışlayıver. Olmuştur bir hatası. Sana karşı şahsi bir hatası da olmuştur. Allah'a karşı da bir hatası olmuştur. Allah affetsin, Allah bağışlasın diyerek senin de ondan vazgeçmen gerekmez mi? Çünkü Allah merhametlidir ve bağışlayandır. 23. ayet. İnnellezine yermunel muhsanatil gafilat المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Hiçbir şeyden haberi olmayan, hür, namuslu, inanmış kadınlara iftira edenlere dünyada da lanet edilmiştir, ahirette de lanet edilmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. Her kim namuslu, iffetli bir kadına zina isnadında ve iftirasında bulunursa hem dünyada rezillik hem de ahirette rezillik vardır ona. İşte Rabbimiz böylece bize bu gerçeği de bildiriyor. Pek çok insan bu şekilde bir hanımefendiye zina isnadında bulunabiliyor. Onun evine bir erkek girerken gördüm diyor adam. Girebilir canım. Kimdir o erkek, sordun mu? Soruşturdun mu? Tespit ettin mi? Hayır. Ya kim? Belki elektrik saatine bakmak üzere biri girmiştir. Veya belediyeden gelen su saatine bakmak üzere biri girmiştir. Veya evindeki bir arızayı gidermek için bir usta gelmiştir. Düşünmüyor bunları. Hemen iftira kampanyasını faaliyete geçiriyor. Ben onun evine bir erkeğin girdiğini gördüm. O namussuz ve iffetsiz bir kadındır demek suretiyle. Evet. Bu şekilde yapmayalım. İnsanlar değişik zamanlarda ve zeminlerde birbirlerine iftira ediyorlar. Burada zina isnadından ve iftirasından bahsediliyor. Bir başka şekilde samimi bir Müslüman diğer bir Müslümana şu şekilde iftira ediyor. Ben onun rakı içtiğini, şişesiyle rakı götürdüğünü gördüm diyor. Hayatında ağzına sigara bile almamış bir adam rakı içti diyor. Gördün mü sen onu? Eliyle götürüyordu, iki şişe rakı almış diyor. Yapma etme diyoruz. Hayır diyor, ben gözümle gördüğüme inanırım. Görüşüyoruz o kardeşimizle. O da diyor ki filan gün filan saatte eve çeşmeci getirmiştim. Kanalizasyon tıkanmıştı. Çeşmeci tamir edemedi, yakmamadı. Sen bize tuz ruhu getirirsen onu dökeriz, o yolları açar dedi. Ben de alelacele tuz ruhu aldım, götürüyordum. Tuz ruhu da rakı şişesinin içerisine konmuş. Dışarıdaki gören rakı zannediyor. Halbuki içerisinde tuz ruhu var. Kanalizasyondaki tıkanıklığı aşmak için adam almış alelacele evdeki ustaya yetiştiriyor. Bir başkası da onu görüyor. Ben onu iki şişe rakı götürürken gördüm. Bu rakı içiyor diyor. Kardeşim abi soru versen olmaz mı o kardeşimize? Bunu senin için aldın, niye götürüyorsun kardeş? İçinde ne var bunun? Demiyor işte. Yaygınlaştırıyor bu haberi. Ben onu rakı içerken görmedim ama rakı şişesi götürürken gördüm. Hem de iki şişe götürüyordu. Koşa koşa gidiyordu. Kimse görmesin diye hızlı gidiyordu diyor. Evet. Zina esnasında bulunmak veya bu şekilde insanlara suizan yaparak kötülüklerin yaygınlaşmasını istemek hoş değildir. Bu dünyada da ahirette de Allah onlara büyük bir azap hazırlamıştır. Şahit mi istiyorsun? Şahit çok. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün ki kendi dilleri, elleri ve ayakları bütün bu yaptıklarını açığa vurarak onların aleyhine şahitlik edecektir. Öyle bir gün gelecek ki insanların bu dünyada yapıp ettikleri karşılıksız kalmayacak. Şahit istiyorsan yerler gökler şahit. Arz şahit, yeryüzü şahit, taşlar, ağaçlar hepsi şahit. Ayrıca kişinin kendi dilleri, elleri ve ayakları da bütün bu yaptıklarını açığa vurarak onların aleyhine şahitlik edecektir. Rabbimiz bu şekilde her şeyi şahitli ve ispatlı biçimde ayarlamış. Ama insanlar buna rağmen, bu korkunç, dehşetli ayetlere rağmen yine de insanlara zina isnadında ve iftirasında bulunuyor veya bu adam içki, rakı götürüyordu evine diyerek onun aleyhinde yaygarayı koparıyor. Evet, yarın şahitlik edecek her tarafı kendi aleyhine bu insanların. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ د۪ينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ O gün Allah onların hak ettikleri cezaları tam olarak verecektir. Kim ne yaparsa yapsın mutlaka hak ettiğini bulacaktır. Ve onlar Allah'ın gerçekten bütün hak ve hukukun gerçek takipçisi olduğunu da bileceklerdir. Allah zerre kadar hakkı bırakmıyor. Herkesin yapıp ettiğinin karşılığını mutlaka kendilerine veriyor. Allah kıyamet günü insanların hak ettikleri cezaları kendilerine bu şekilde verecektir. Yirmi altıncı ayet. El-Habisatu lil-Habisine vel-Habisune lil-Habisat ve't-Tayyibatu lit-Tayyibine ve't-Tayyibune lit-Tayyibat Ulaike mubarra'une mimma yekulun lehum mağfiretun ve rizkun kerim. Kural olarak kötü şeyler, yozlaşmış şeyler ve sözler kötülere ve yozlaşmış kimselere, kötü ve yozlaşmışlar da kötü ve yozlaşmış şeylere ve sözlere yakışır. İyi ve temiz şeyler ve sözler iyilere, iyi ve temiz insanlar da iyi ve temiz insanlara ve sözlere layıktırlar. Bunlar, yani Peygamber, Ayşe ve Safvan, onların söylediklerinden tamamen uzaktırlar. Güzel bir rızık ve bağışlanma da bunlar için hazırlanmıştır. Evet, Peygamberimizin hanımlarından Ayşe validemize münafıklar tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Safvan ile, yani ordunun geriden eşyalarını toplayan, ordunun bulunduğu yerdeki eşyaları toplayıp gelen kimseyle Hazreti Ayşe arasında zina isnadı ve iftirası yapanlar, evet, bu ayeti kerime ile Allah tarafından temize çıkarılıyor. İyiler iyiler içindir, kötüler kötüler içindir. Yani hiçbir şekilde ne Ayşe'nin ne de Safvan'ın zina ile alakaları yoktur, yapmamışlardır böyle bir şey. Ama münafıklar Müslümanların aleyhinde bu şekilde bir kampanya başlattılar. Neticede Allah iyilerin iyilerle beraber olacağını, iyilerin iyilerle birlikte olacağını, kötülerin de kötüler tarafına kayacağını bu ayet-i kerimeyle bildiriyor. Ulaike mubarra'una mimma yekulun. O ikisi de bu münafıkların söyleye geldikleri iftiralardan uzaktır ve beridir. Lehum mağfiratun ve rizkun kerim. Onlar için kıyamet gününde cennette bağışlanma ve bol bol rızıklar da vardır. Evet, 27. ayetten itibaren konu değişiyor. Rabbimiz bu sure içerisinde, Nur suresi içerisinde, aile içerisinde veya evlere giriş çıkışta veya kadınların tesettürleriyle alakalı konulardan bahsediyordu. İşte 27. ayetten itibaren konu bu tarafa geçiyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, Allah ve Peygamber adına hayatlarını sürdürenler, devam ettirenler, la tedhulu buyuten gayra buyutikum. Hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Zalikum hayrul lekum leallekum tezekkerun. Ey iman edenler, Müslümanım ve müminim diyenler. Kendi evlerinizden başka evlere sahiplerinden izin almadan, selam vermeden girmeyin. Belki düşünürseniz bunun hakkınızda daha hayırlı olduğunu anlarsınız. Evet. Yani kendi evine girer gibi adam evine giriveriyor bir başkasının evine. Kapıyı çakmadan hemen açıyor ve giriyor. Kapıyı çak, müsait mi değil mi içeriden haber gelsin. Sana bir şey desinler, buyur veya yok veya ne diyeceklerse müsait değil alamayız mı diyecekler. Hepsi olabilir. Kapıyı çakmadan kimsenin evine girme. Belki evde erkek yoktur. Sen de bir erkek olarak o eve girmiş olabilirsin. Girecek olabilirsin. Kapıyı çalarsın. Üç sefer sünnetteki beyan edilen şekil bu. Üç sefer kapıyı çalarsın, kabul görürsen, yani kapı açılırsa, neyse senin istediğin, neyse senin dileğin, ona göre cevap verilir veya kusura bakmayın, evde kimse yok, sizi alamayız denilir. Sen erkeği ziyarete gelmişsin, evde hanımlar var, hanımlar da kapıyı çalınca diyorlar ki, Ahmet Efendi yok, akşam saat 5'te gelir, bugün yok, şu anda sizi alamayız. Sen kapı nasıl olsa açıkmış diye içeriye dalamazsın, içeriye giremezsin. Dolayısıyla kişi kendi evinin dışındaki evlere izin almadan giremeyecek. Selam vermeden girmeyecek. Düşünürseniz bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor Rabbimiz. Evet, bugün cep telefonu kullanan kardeşlerimizde de bu çok oluyor. Evde oturuyoruz 3-5 kişi. Cep telefonu çalıyor kardeşimizin. Oturduğumuz odadan hemen dışarıya çıkıyor. Dur kardeşim, nereye çıkıyorsun? Burası bizim ev. Dışarıya çıkıyorsun ama dışarıda hanımım var, çocuğum var. Sen onların yanına çıkamazsın. Konuşacaksan burada konuş. Hayır. Dışarıya kaçıyor hemen. Dışarıya çıkıyor konuşacak. Ya cep telefonunu kapatırsın veya dışarıya çıkma hakkın yok. İzin iste. Özel bir telefon konuşması yapacağım. Dışarısı müsait mi? Salon müsait mi? Başka bir odaya çıkabilir miyim? Balkona çıkabilir miyim diye ev sahibinden izin istemesi gerekiyor. Böyle bir izin de istemiyor. Hemen telefon çalar çalmaz aldım eline dışarıya çıkmaya çalışıyor. Kendi evinde çıkabilirsin ama burası bizim ev. Burada çıkamazsın. Benden izin almadan, dışarıyı ben müsait hale getirmeden sen dışarıya çıkamazsın. O oda müsaittir, seni oraya almışındır, orada oturabilirsin ama onun dışına benden izinsiz çıkamazsın. İşte bu şekilde biz bir yere ziyarete gittiğimizde oradaki insanların evde olup olmadıklarını tespit için zile basarız, kapıyı çalarız. Bu 3 sefer olur. Bu 3 seferlik süreyi de 4 rekatlık bir namaz kılacak kadar zaman içinde olması lazım. Takriben bir kişi 4 rekatlık namazı ne kadar zamanda kılar? 4 dakika, 5 dakika. Bu 5 dakika içerisinde kapıyı 3 sefer çalarız. Açarlarsa, müsaittir derlerse gireriz. Değilse girmeyiz. Ama bazı kardeşlerimiz diyorlar ki evinde ışıkları yanıyordu. 3 sefer çaldık kapıyı, kapıyı açmadılar. Kızıyor ona, kızmaya hakkımız yok. Belki müsait değildir. Belki durum müsait olmadığı için, kapıyı açamayacağı için mahcup olmayayım diyerekten açmamıştır. Işığı yanabilir, evde olabilirler. Veya şu şekilde de olur. Bazı kardeşlerimiz evlerindeki ışığı yakarak sağa sola gidiyor. Işık yanıyor evde doğru ama hırsız gelmesin diye yakıyorlar. Biz de bakıyoruz ışığı yanıyor ama evi açmadı bize. Biz kapıyı çalmamıza rağmen bize kapıyı açmadı diyoruz ve onun aleyhinde konuşuyoruz. Hüsnü zannetmemiz gerekirken suizan ediveriyoruz. Evet bu da bu ayeti kerime ile bize yasaklanmış. Kapıyı çalarız 3 sefer, açılırsa gireriz, açılmazsa gideriz. İçeridekiler açtıydı, açmadıydı diye onların hakkında suizan beslememiz uygun değildir. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ Evde kimseyi bulamadığınız takdirde ve size izin verinceye kadar da içeriye girmeyin. Eğer size içeriden dönün, yani bugün misafir kabul edemeyeceğiz. Evin erkeği de olabilir, hanımı da olabilir. Efendim bugün kabul etme imkanımız yok. Durum müsait değil. Evimizin durumu veya kendi durumumuz müsait değildir. Denirse siz de hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı bilmektedir. Öyleyse kim olursa olsun ayeti kerimeyle ve hadisi şeriflerle bize bildirilmiş. Bu edeptir, bu terbiyedir, bu İslam'ın Müslümanların kendi aralarında evlerine girip girmeme konularındaki Allah'ın bildirdiği edep kurallarındandır. Buna riayet edeceğiz. 3 sefer çalarız, dönün derlerse döneriz. Beni niye kabul etmedi? Niye beni bu şekilde dönderdi? Şu kadar zamanda bir görüşüyorduk, geldik ve evine bizi kabul etmedi deme hakkımız yok. Durum müsait olmayabilir. Böylece düşüneceğiz. Çünkü Allah yapıp ettiğimiz her şeyi bilmektedir. Onların yaptığını da bilmekte, bizim yaptığımızı da bilmektedir Rabbimiz. Leysa aleykum cunahun en tedhulu buyuten gayra meskunetin fiha metaun lekum. Vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma tektumun. Ama içinde devamlı oturulmayan fakat kamusal amaçlarla kullanılan dükkan, misafirhane gibi yerlere izin almaksızın girmenizde bir sakınca yoktur. Bir müessese düşünün. Bir dükkan düşünün. Bir misafirhane düşünün. Oraya izin almaya gerek yok. Çünkü umumi maksatlı kullanılıyor. Kamusal maksatlı kullanılan bir yer. Oraya ayrıca kapıya basıp, düğmeye basıp, zile basıp, kapıyı çalıp 3 sefer izin istemeye gerek yok. Bu tip yerlere kişiler rahat bir şekilde girip çıkabilirler. Ama yine aklınızdan çıkarmayın ki Allah açıkça yaptıklarınızı da gizli yaptıklarınızı da bilmektedir. Allah'ın her şeyden haberi vardır. Evet, 30. ayeti kerime erkeklere hitap ediyor, Müslüman erkeklere. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ İnanan erkeklere söyle, gözlerini kendilerine helal olmayanlara bakmaktan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu hareket daha temiz ve daha erdemlidir sizin için. Şüphe yok ki Allah ne işlerseniz hepsinden haberdardır. Evet. Erkekler kadınlara bakmayacak. Çırılçıplak sokağa dökülmüş. Nasıl bakmayalım? Gözümüzü kapatalım mı? Evet, kapatacaksın. İlk bakış affedilmiştir ama ikinci bakışta günah yazılıyor. Bize hitap ediyor Rabbimiz. Aman ha bakmayın. Gözlerinizi indirin. Tepeden tırnağa onu süzmeye çalışmayın. Gözünüzü onlardan uzak tutun. Irzlarınızı koruyun. Bakmayın kadınlara. Zalike ezkâlehum. Sizin için en uygun davranış budur. Evet, daha temiz ve daha erdemli bir davranıştır bakmamak. İnnallâhe habirun bimâ yasnehum. Allah ne yapıp ettiğinizi bilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bedevilerden biri geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben iman edeceğim, Müslüman olacağım. Ama senin dininde zinanın haram olduğunu da duydum. Senden ricam var. Ben zinayı yapayım ama diğer ne dersen hepsini kabul edeyim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, senin annen var mı? Var. Kız kardeşin var mı? Var. Kızın var mı? Var. Öyleyse onlarla bir diğerinin zina yapmasına ne dersin? Olmaz böyle şey. Yaptırmam. Mümkün değil. Ne annemi, ne hanımımı, ne de kızlarımı ben öyle bir şeye asla tevessül ettirmem diyor. Öyleyse sen kiminle zina edeceksin? Müslüman olmayı istiyorsun bak. Müslüman olacağını söylüyorsun bak. Ama sadece zinaya müsaade et, ben onu severim, onun dışında her şeyi yapayım diyorsun. Kendi ailene, kendi çoluk çocuğuna ve kızına yapılmasını istemiyorsun ama sen böyle bir şey için müsaade ve izin istiyorsun. Olur mu deyince aklı varıyor ve vazgeçiyor o teklifinden, Müslüman oluyor. Dolayısıyla erkekler kadınlara bakmayacak. Ne kadar açık saçık da olsa, kapalı da olsa kadınlara bakmayacak. Ahzab suresinde kadınların kıyafetinden bahsedilecek. Sıra oraya gelince onu da anlatacağız. Ahzab suresi kadınların dış kıyafetinden bahsediyor. Kadınların dış kıyafetinde kadın tanınmayacak hale gelecektir giydiği elbiseyle diyor. Yüzü örtülü, sadece gözler açık. Kadın bol giyecek, dar giymeyecek, vücut çorabı gibi sımsıkı girmeyecek. Vücudunun tüm organları dışarıdan belli olmayacak. Bol giyecek, içerisindeki zayıf mı şişman mı, vücut ölçüleri nasıldır belli olmayacak. Yüzü de örtülü olacak, sadece gözler olacak. Bir başkası onu tanıyamayacak. Hac ve umre maksadıyla gidenler, ihrama girdikleri zaman yüzlerini açacaklar. Onun dışında kadının yüzü kapalı olacak. İslam'ın emri bu. Ahzab suresindeki tarif edilen dış kıyafet şekli bu. Dolayısıyla insanlar ne erkek kadına ne de kadın erkeğe bakmayacak. Gözlerinizi indirin diyor, bakmayın kadınlara. Evet, 31. ayette de kadınlara hitap ediyor Rabbimiz. Onlara da aynı emir var. Onlar da bakmayacaklar erkeklere. Yiyecekmiş gibi erkeğe bakıyor otobüste, dolmuşta, tramvayda, sokakta, caddede, her yerde bakıyor kadın. Kadın tüm şehevi hislerini gözleriyle o erkeğe dikiveriyor. Evet, şu ayet-i kerime de onu yasaklıyor. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınlara da söyle. İnanan kadınlara da söyle. يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Onlar da gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. Erkeklere bakmasınlar. Erkeklere şehvetle bakmasınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ İffet ve namuslarını korusunlar. Süslenip, kokulanıp sokağa dökülmesinler. Bir kadın kokusuyla erkekler arasında geçerse, cazibesini erkekler arasında neşrederse ona da zina yapmış gibi günah yazılıyor. Hadis-i şerifte Peygamberimiz bize bunu da bildiriyor. Öyleyse kadınlara söyle, onlar da erkeklere gözlerini dikmesinler. Yasak olan, haram olan erkeklere bakmasınlar. İffet ve namuslarını da korusunlar, muhafaza etsinler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Süslerini de göstermesinler. Yüzlerini, gerdanlarını göstermesinler. Süs mahalli olan, ziynet mahalli olan yerlerini de yabancı erkeklere göstermesinler. Elde olmayarak açığa çıkan ve görünen kısımları hariç. Evet, el ve ayak veya yüz. Bazen elde olmadan bunlar da aç olabilir, açılabilir. Bunlarda da mahsur yoktur diyor Rabbimiz. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Bazen eli gözükebilir, eldiven almamış olabilir, kullanmamış olabilir. Evet, yüzü açılabilir rüzgardan. Bunlar bu işin dışındadır diyor Rabbi Zülcelalimiz. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Evet, başörtülerini göğüsleri üzerine sarkıtsınlar. Evet, Rabbimiz başörtüsünün nasıl olacağının tarifini de yapıyor. Bugün yeryüzünde başörtüsünü bu şekilde göğsünün üzerine salanlara terörist deniliyor. Yeryüzündeki kafirler, inanmayanlar, İslam düşmanları, Müslüman düşmanları bu şekilde örtenlere terörist diyor. Gerdanı ve boynu açık, sadece eşarbını bir düğümle, çenesinin altına düğümleyenlere laf yok. Ama bu şekilde bu emre uyarak örtenenlere terörist deniyor bugün. Rabbimiz emrediyor, örtüneceğim. İnancım bu benim. Ben başörtümü göğsümün üzerine örteceğim. Gerdanımı göstermeyeceğim. Gerdanlık takılan yerleri göstermeyeceğim. Boynumu göstermeyeceğim. Ve ben başörtümü, eşarbımı mecbur Allah'ın bu emrine göre örteceğim. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ Evet, ziynet yerlerini kimseye göstermesinler. Cazibelerini sokaklarda kimseye göstermesinler. Güzelliklerini açığa vurarak dikkat çekmesinler. Başörtülerini göğüslerin üzerine sarkıtsınlar. Boyun ve gerdanlarından hiçbir şey görünmesin. Allah'ın açılmasını haram kıldığı gizli ziynet yerlerini, yani cazibe ve güzelliklerini de kimseye göstermesinler. Kimseye deyince istisnası yok mu bunun? Kişi kocasına süslenmeyecek mi? Kişi kocasıyla beraberken başını saçını açmayacak mı? İşte ayeti kerime bundan sonrası bu konuları ele alıyor ve buyuruyor ki İlla libi'uletihinne Kocalarından Kadın kocasına karşı her türlü güzelliğini ortaya koyabilir. Süslenebilir. Veya eli yüzü açık vaziyette, çamaşır yıkar vaziyette, cam siler vaziyette kocasına gözükebilir. Bunun mahsuru yok. Ev âbâihinne, babalarına da gözükebilir. Yani kız, kadın kendi babasına da kolları sıranmış vaziyette bulaşık yıkarken, çamaşır yıkarken, cam silerken gözükebilir. Ev âbâi bûûletihinne, evet, kayınpederlerine de. Aynı ev içerisinde kocasının babası çamaşır yıkıyordur, yemek yapıyordur, temizlik yapıyordur. Dolayısıyla kolu dirseklerine kadar sığarmış vaziyettedir. Dolayısıyla kayınpederine de bu vaziyette gözükebilir. Ev ebnai bu uletihinne. Evet. Kendi çocuğuna da kadın bu şekilde gözükebilir. Yani ziynet yerlerini, ziynet mahallerini gösterebilir. Ev ebnâihinne. Kocalarının üvey evlatlarına gösterebildiği gibi kendi evladına da gösterebilir ziynet mahallerini, gerdanını. Yani mecbur gösterecektir anlamında değil bu. O vaziyetteyken kapı çalınmışsa, o da içeriye o vaziyette girmişse, o vaziyette görebilir. Ev ebnâi bu'uletihinne. Evet. kocasının üvey evlatları diyebileceğimiz eski hanımından olan çocuklarına da gösterebilir hanım bu şekilde ziynet yerlerini. Ev ihvanihinne, kardeşlerine de gösterebilir. Yani kardeşlerinden de bu şekilde örtünmesi, sakınması gerekmez. Kendi erkek kardeşine ve kız kardeşine de kadın bu şekilde bu kıyafette gözükebilir, ziynet yerlerini gösterebilir. Kolu ve gerdanı açık bulunabilir onların yanında. Ev beni ihvanihinne veya kız kardeşlerinin oğullarına da bu şekilde gözükebilir kadın. Ev beni ahavatihinne veya kız kardeşlerinin çocukları, oğlan çocuklarına da bu şekilde gözükebilir bir kadın. Ev nisaihinne veya kadınlara da. Müslüman kadınlara da bu şekilde kadın gözükebilir. Yani kadınlar kendi aralarında otururken gerdanlıklarını açabilirler, kollarını sığabilirler. Sadece kadınların bulunduğu mecliste olabilir bu. Ev ma meleket eymanuhunne veya yasal olarak sahip oldukları köle, cariye gibi kimselerden, evde hizmetçi kullanıyoruz bir kadın veya savaş toplumuyuz, ele geçirdiğimiz kölelerden evimizin personeli sayılır, her türlü işimizi görüyor hizmetçimiz durumunda. Ona da sakınması gerekmez, bu şekilde gerdanını ve kolunu gösterebilir. Gösterecek anlamında değil bunlar, yani o vaziyette onların karşısına çıktığında da bunda bir mahsur yok anlamında. Değilse mecbur gösterecek anlamında değil. Evet tabiine gayri ulil irbeti minel rical. Evet. Erkeklikten kesilmiş, yemek isteyip karın doyurmaktan başka bir şey düşünemeyen, kadınlara meyil ve şehvet ihtiyacı olmayan erkeklerden de vardır evimizde bir dedemiz. Yaşı 90'dır, yaşı 98'dir. Sadece öğün zamanı önüne yemek getirirsem onu yiyor. Onun dışında şehevi yönde bir faaliyeti yok, isteği yok. Evet, bu da zaten bir et ve kemik yığını haline gelmiş durumdadır. Kadıncağız, evdeki kadın buna da saçını veya gerdanını veya kollarını çıplak vaziyette buna da gösterebilir. Bir mahsuru yok. Evet, tıflillezine lem yasharu ala avratin nisa. Evet, bazen de çocuklar, 3-5 yaşında çocuk, kadınların mahrem yerlerine henüz ilgi duymayan çocuklara da bu şekildeki kıyafetle çıkabilirler. Onlar da çocuk oldukları için, bu işlerden anlamadıkları için, onların karşısında da gerdanları veya kolları, ziynet mahalleri de açık vaziyette onların yanında da bulunabilirler. وَلَا يَضْرِبْنَ بِيَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Yürürken gizli görkem ve güzelliklerini belli edecek tahrik edici bir yürüyüşle yürüyerek ayaklarını da yere vurmasınlar. Ayakkabısının altına, ökçesine demir çaktırıyor kadın. Kollarında bilezik, boğazında da gerdanlık var. Tak tak tak tak yürüyor ve dikkat çekiyor, erkeklerin dikkatini çekiyor. Herkes bakıyor kimmiş bu geçen. Kollarındaki bileziklerin şakırtısına bakıyor. Ayaklarındaki halhallara bakıyor, gerdanındaki altınlara bakıyor ve kadının ayakkabısının altındaki demirle tak tak ses çıkartan herkes bakıyor. Kadın dikkat çekmeyecek, yürüyüşüyle dikkat çekmeyecek, ayakkabısının sesiyle dikkat çekmeyecek, hiçbir şeyle dikkat çekmeyecektir. İşte Rabbimiz bunu da hatırlatıyor kadınlara. Evet, yolda çalım satarak, güzelliklerinizi belli ederek, tahrik edici bir yürüyüşle yürüyerek, erkeklerin kendinize bakmasını da bu şekilde teşvik etmeyin. Ve tuğbu ilallahi cemi'a. Hepiniz topluca günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a yönelin. Hepimiz her an günah işlemekteyiz, işliyoruz. Günahsız kul yok, kusursuz kul yok. Her an nefsimize uyabiliyoruz, şeytana uyabiliyoruz, gıybet yapıyoruz, harama bakıyoruz. Bütün bunlar birer suçtur, günahtır. Dolayısıyla her an günahlarımızdan dolayı da Allah'a döneceğiz, tevbe edeceğiz. Ve tubu ilallahi cemia. Erkek kadın hepimiz Allah'a döneceğiz. Kusurumuz çok, günahımız çok ama Allah'ın bağışlaması bizim günahlardan daha çok. Allah'ın rahmeti bizim günahlarımızdan daha çoktur. Onun affetmesi bizim günahlarımızdan daha da çoktur. Eyyuhel müminun, lealleküm tüflihun. Evet, dünya ve ahiret mutluluğuna elbek istiyorsanız, kurtuluşa ermek istiyorsanız ey müminler, yaptığınız hatalardan dolayı her an tevbe edin, her an Allah'a dönün, her an Allah'ın bağışlamasını isteyin ki Allah da sizi bağışlasın. Evet, bugünkü dersimizde de Nur suresinin 21. ayet-i kerimesiyle 31. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nur suresinin 32. ayet-i kerimesinden konumuza devam ederiz. Suremizi anlamaya devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.